राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 9 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम है सांसारिक काम है इसमें क्रिया मुख्य है और मार्थिक बात है उन्नति में अक्रिया अक्रिया मुख्य है इसमें काम करने से क्रिया से होती क्रिया और पदार्थ क्रिया पदार्थ मुख्य परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया और पदार्थ गौण हो को गए साधन में काम लिए जा सकते हैं मुख्य नहीं है मुख्य अक्रिया है और अपदार्थ है ना पदार्थों का संबंध है ना क्रिया का संबंध है क्रिया पदार्थ रहे सो जाएगा तो सुख प्राप्ति हो जाएगी अभी भी अपने क्रिया रहित और पदार्थ रहित ऐसी स्थिति होती है तो स्थिति परमात्मा में होती है जिसमें कुछ करना नहीं है कोई पदार्थ नहीं है स्वतः वो चेतन तत्व तत्व है वो स्वाभाविक है स्वाभाविक जैसे कहा है कि सहज अवस्था उत्तम सहजावस्था वो सहज अवस्था है स्वाभाविक अवस्था है सत्य स्थित अवस्था है स्वाभाविक मध्यमा ध्यान धारणा और कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमाधमा वो पदार्थ की स्थिरता स्वाभाविक तो आप जितने क्रिया रहित हो सके पदार्थ क्रियाओं का बिल्कुल संबंध न हो तो स्थिति परमात्मा में आपकी शव की स्वतः है वो स्वाभाविक स्थिति है वो बनावटी नहीं है सांसारिक काम है वे बनावटी है वे बनाना पड़ता है बनाना है निर्माण करना पड़ता है वो उसे निर्माण नहीं करना वो निर्मित है स्वतः आप कुछ भी ना करें शांत आरुषोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योग समय कारण उच्चते वही जो योगारूढ़ हो जाता है समता जब आ जाती है तो शांति उसमें सम नाम शांति सम उसमें धातु से सम बनता उसे शांति बनती है तो शांति उसमें कारण है शांति से परमात्मा की प्राप्ति होती है शांति जितने आप में अधिक होगी उतने पारमार्थिक बातों को ठीक समझेंगे ठीक बात समझ में आ जाएगी तो उसमें शांति मुख्य है शांति रहने से पारमार्थिक बातें ठीक समझ में आती है क्रिया की मुख्यता नहीं है। यद्यपि अभी वेदांत में और शास्त्रों में क्रिया की मुख्यता बताई है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, फिर समाधि है, बहुत सा बताई है, परंतु ये बात एक विलक्षण है। जो शांत हो जाएंगे तो परमात्मा में स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी, तो वो है, उसका स्वरूप है और इसका स्वरूप नहीं, संसार का स्वरूप नहीं और परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि जितने पदार्थ है ये पहले नहीं थे, ये शरीर नहीं थे, ये मकान नहीं था, ये पहले नहीं थे और फिर अंत में ये नहीं हो जाएंगे, शरीर भी नहीं रहेंगे, मकान भी नहीं रहेंगे, बिजली भी नहीं रहेंगे, पार भी नहीं रहेंगे, नहीं नहीं में अंत में नहीं हो जाएंगे और वर्तमान में नहीं में जा रहे। जितने जितने वर्षों की अवस्था जिस जिस भाई की जैसे हो गई है उतना वो नहीं हो गया, जितनी उम्र थी उसमें उतनी उम्र नहीं हो गई और लारी हुई है वही नहीं हो जाएगी, साफ नहीं साफ नहीं हो जाएगी। तो ये सब की जब नहीं में जा रही है और सांसारिक पदार्थ नहीं में नहीं हुए, वे नहीं में जो वे भणते हैं निर्मल होता है, तो दीता निर्मल है होता है नाश, दरिया बड़ा हो रहा है उम्र है छोटा, खेती बढ़िया हो रही है पर वो कम हो रही है, जिस दिन खेती करे उस दिन से जब खेती बड़ी हो जाए तो बड़ी खत्म होगी, वो नाशित हो जा रही है, मात क्रिया सब नाशित हो जा रही है, अभाव हो रहा, अभाव अभाव अभाव, तो इसका तो अभाव होगा उसका भाव होगा, नाश हो तो विद्यते भावा, असत्ता भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं है और उसका भाव नहीं है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं है, वो भाव रूप है और ये नहीं रूप से मैं नहीं होगा, नहीं परमात्मा है, इसलिए असली अवस्था होगी तो ये लुप्त हो जाएगा और ये नहीं में भर्ती होगा, नहीं में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, वो है परमात्मा है, उसमें कोई विकृति कभी हुई नहीं, कभी विकृति होगी नहीं, कभी विकृति हो सकती नहीं, विकृति संभव नहीं है, वो है जो है, इस वास्ते है पर घोषित कर दे परमात्मा में स्थिति में जो सत्य है वो परिपूर्ण है, परमात्मा स्वाभाविक है, जिसमें विकृति होती है वो नाशवान होता है, तो विकृति तो काल के अंतर्गत होगी ना, विकृति नहीं होती वो काल के अंतर्गत नहीं होता, ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई उल्ट काल को खा दे भैया गुरु, वो जितने क्रियावली है उनको काल खा जाता है, इसलिए क्रिया ही नहीं है कुछ समय है, वो काल को खा जाता है, वो काल रो नहीं खा सकता, काल खत्म हो जाए, वो काल खुद खत्म हो जाता है, वो है इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले साधु संतों ने निवृत्ति को मुख्य अपनाया है। गृहस्थी छोड़ दिया, भाई बंधु छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, स्वामी छोड़ दिया, फिर चुड़ाला का उपाख्यान आता है तो कुंभ मुनि बने हैं वो पति उसी का है, तुम ये छोड़ दो, तो छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बहन छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, लंगोटी छोड़ दी, तो छोड़ अभी त्याग करो, अभी त्याग करो, तो पर्वत चढ़ पर गए शरीर से कूदने लगे तो शरीर में छोड़ दे, ये त्याग नहीं होता है, ऐसे त्याग नहीं होता है, शरीर छूट जाएगा अब त्याग नहीं होगा, त्याग तो कुछ नहीं करना है, त्याग सु स्वतः सिद्ध रहता सत, ऐसा त्याग है, शरीर त्याग से त्याग नहीं होता, शरीर सब मरते ही है त्याग नहीं होता है, ऐसी चीजें छोड़ देना त्याग थोड़ी होगा, बेटे में चीज रहने वाले को ही पकड़ता है, परिवर्तन होने वाले का संबंध भी छेद कर देता है, संसार में असत चीज है वो मानने वाली नहीं है, असत का संबंध है वो संबंध मानने वाला, असत का संबंध ही नहीं है, संबंध रहे तो है असत अवस्था, असत अवस्था सत अवस्था, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव न सत अभाव अभाव ही नहीं, उसका अभाव कभी होता ही नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, ना भाव विद्यते, ना भाव विद्यते सत, ना सत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सदैव शाम शांत हर शोर मंदिर योग कर्म कारण से योगारूढ़ होना चाहता है उसमें कर्म कारण है, श्रेष्ठ कर्म नहीं अभी रहता है संसिद्धि लब्ध नहीं, अपने कर्म में लगा हुआ तो कर्म करना कर्म योग, योग नाम क्षमता का है, तो कर्म पूर्वार्ध है और योग उत्तरार्ध है, कर्म का कर्म शांत हो जाए, कर्म योग भी अकर्म है, कर्म रहित है, आश्चर्य इसमें कर्म योग, कर्म में कर्ण है, कर्म योग में समत है, समत योग नहीं है, समत योग कर्ण नहीं, कर्म जो है साधक तमाम कर्णम क्रिया की सिद्धि में है, कर्म साधक तम है, साधक और साधक तर साधक तम, साधक तमाम कर्णम तो क्रिया की सिद्धि में है, वो क्रिया है नहीं, क्रिया रहित है, तो कर्म योग भी क्रिया रहित है, यह बात आ रही समझ में नहीं आवे, कर्म योग है वो क्रिया रहती है समझ, तो कर्म योग है समता का नाम, समतम योग जिते तय जित सर्गो ये सांग साम्य स्थितम मना, ये सांग मन साम्य स्थितम तय यही सर्ग जित, जिसका मन समता में स्थित हो गया और पुरुषों ने यहां ही संसार को जीत लिया, संसार पर विजय हो गई, तो समत्व योग उच्चते, तो समता में कर्ण नहीं है, कर्ण तो क्रिया की सिद्धि में है, साधक तमाम कर्ण क्रिया की जाए, क्रिया में साधक तम हो रहा है, साधक क्रिया की सिद्धि में खास कारण, जैसे रामेण माणे न तो बाली, रामेण माणे न माणे का माणे तृतीय हुई, कर्म करती करनी तृतीय, अमुते अनुते करती करनी तृतीय साध, तो माणे का माणे तो मैं माणे माणे तो मान लगने से बाली बना, तो बाण बाण में कर्म बना है, धनुष में नहीं है, प्रत्यंजय में नहीं है, हाथ में नहीं है, न कर्म संज्ञा नहीं है, कर्म संज्ञा होती है जिससे कार्य की सिद्धि होती है, बारी का मरना मरना जिससे सिद्ध होता है जिसमें उसको कर्म कहते हो, वो बाण से मरा, बाण से पहले जितनी क्रिया होती है वो क्रिया होते हुए वो कर्म नहीं है, कार्य से प्रतिस्पत्ति यदि वैधा व्यापार अनंतर हो, कार्य की सिद्धि जिस व्यापार के अनंतर ही तत्काल सिद्धि होती उस कर्णत्व भेद तेन तेन कर्णत्व भेद वो कर्ण होता है, तो बाली का मरना बाण से हुआ, ऐसा बाणे नहीं बाणे में तृतीय हो कर्ण में तृतीय करती करती हो तृतीय, तो कर्म योग है उस कर्म योग में कर्म रहित गए तो समता है वो कर्म रहित है, क्रिया है वो कर्म सहित है, वो क्रिया है पूर्वाध कर्म योग पूर्वाध और दर्द कर्म है, ये जो है दूसरे अध्याय में 31 नहीं सधर्म सा विषय में 8 श्लोक ये क्रिया है, आगे योग समय योग में सुनो तो कर्म हुआ कर्म योग, ये कर्म हुआ फिर कर्म योग होता है, समत्व में योग उच्चते समता है, समता में क्रिया नहीं है, सतु स्वरूप स्थिति है, स्वतः स्वरूप स्वाभाविक स्वाभाविकता आ जाए, स्वाभाविकता स्वाभाविक तब योग होता है, कर्मयोग में बहुत झंझट है, जैसे कर्मयोग शंकराचार्य कर्मयोग है, शेष जी कर्मयोग है, और नेता थे ना बाल गंगाधर तिलक, हाँ बाल गंगाधर तिलक का कर्मयोग है, कर्मयोग फर्क है, मैं तीनों में तीन तरह कर्म है, जो कर्मयोग कहा है कर्मयोग वास्तव गीता का विलक्षण है, उन्होंने कर्मयोग ही माना है, कर्मयोग रहस्य माना है बाल गंगाधर तिलक में गीता में, तो कर्म के दो भेद है, कर्म है कर्म एक योग है, कर्म है एक योग है, समता का नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीता में, योग ही दो जगह भाषा परिभाषा है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीता में और समत्व योग उचित है, वास्तव में एक ही है, दुख ऐसे योग का ही भी योग है, वहां बिल्कुल दुख नहीं है, समत्व योग उचित है, आरूढ़ स्वरूप ने योगम कर्म कारण आरूढ़ होने में योग में आरूढ़ होने के लिए क्रिया है, उसमें कर्म नहीं है, कर्म भी साथ में रहेगा, आगे शांति मिल जाए, हाँ। शांति हो जाए, एकदम शांति। तो शांति से बातें समझ में आती है, ठीक बात समझ में आती है। क्रिया और पदार्थ, क्रिया पदार्थ में गहरी गहरी बात समझ नहीं आती। समत्व योग उचित है, दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श नहीं है तम विद्या, दुख संयोग वियोग योग सुतम सन्निश्चय। ये 23वां है, 22वां यह लब्धवा सा परम लाभ मन्यते ना दिन तत यस्मिन स्थितो न दुखे न गुणा विश्रेते तम विद्या दुख संयोग वियोग। संसार के संयोग वियोग, संसार का भाव उसका नाम योग है। योग नाम संसार सवार संसार परमात्मा के साथ संबंध है। योग परमात्मा संबंध, संयोग संयोग है, संयोग का वियोग होना चाहिए वो योग है। व्याकरण लगा भाई तो संयोग सम्यक प्रकार योग, संयोग सम्यक प्रकार योग संबंध है, संयोग ये नहीं है। संयोग वियोग योग संगीता, संयोग का वियोग हो जाए तब योग होता है, गीता का योग है। समत्व योग उचित है, निर्दोष ही सम ब्रह्मा, यह तेज तत्सर्ग हो, ये ज्ञानियों को बताइए सामने से तक बना मन में सामने अवस्था हो गई, चंचलता मिल गई। निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष है और सम है, अभी आप क्रिया रहित हो जाए बड़ी शांति है। परमात्मा से याद समता करते वो संचलता है, वो प्रकृति में स्थिति है। संचलता रहे तो समता परमात्मा से थी। ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग और लय योग, अर्थ योग, राज योग, मंत्र योग, योग में सब आ जाते, योग में योग है। दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है। संयोग का वियोग करने का तात्पर्य दुख का स्पर्श नहीं हो, दुख का स्पर्श नहीं, आनंद ही आनंद है। दुख और सुख है प्रतिपक्ष ने जोड़ा, आनंद का जोड़ा नहीं है, आनंद का तो नहीं। दुख संयोग वियोग योग समता, एकदम न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, योग है सर, योग एकदम। साम्य अवस्था, राग और द्वेष का बिल्कुल अभाव, काम क्रोध राग द्वेष अनुभूता प्रतिकूलता ठीक और बेची, इसलिए साम्य अवस्था। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण समत्व योग सत्य है।